آئیے صبر کے بارے میں اس کے ثمرات کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے. پہلا اس کا فائدہ, انسان افضل ترین ایمان کی حالت میں آ جاتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الایمان الصبر والسماح, افضل ترین ایمان صبر اور نرم برتاؤ کرنا, یہ افضل ترین ایمان ہے. دوسرا اس کا فائدہ, صبر سے انسان کی پوری زندگی روشن ہو جاتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, والصبر ضیاء, صبر تو روشنی اور نور کا نام ہے. تیسرا اس کا فائدہ, صبر خیر کثیر کا مجموعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری فرماتے ہیں, وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر, اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کو صبر سے بہترین کوئی بھی وسیع خیر اور نعمت سے نوازا ہی نہیں. تو سب سے وسیع خیر اور نعمت یہ صبر ہے. چوتھا فائدہ اور ثمرہ, صبر گناہوں کے کفارے کا باعث ہے. گناہوں کے کفارے کے بارے میں حدیث آپ نے سنی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں دو فرامین کا اضافہ کروں گا. حدیث جو آپ نے پڑھی ہے اس کا معنی بھی یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا ابتلیت عبدی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, میں جب اپنے بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہوں, فلم یشکی الی عوادی, جو ان کی عیادت کرنے آتا ہے پھر وہ شکایت نہیں کرتا, اس کا شکوہ شکایت نہیں ہوتی, تو میں کیا کرتا ہوں, اطلقتہ من یساری, تو میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو جب آزاد کر دیتا ہوں, ثم ابدلتہ لحما خیرا من لحمی ودما خیرا من دمی, شکایت نہ کرے, صبر کر لے, جتنا بھی خون اس کا چلا گیا ہے میرا وعدہ ہے میں اس سے اچھا خون دوبارہ اسے عطا کروں گا. گوشت اگر انسان کا ختم ہو گیا ہے اس تناظر میں کہ کمزور ہو گیا ہے, میں نیا اس کے جسم پہ گوشت اس سے اچھا جو ہے وہ پیدا کر دوں گا. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ بیمار ہوتا ہے صبر کرتا ہے, شکوہ شکایت نہیں کرتا, پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے, ما علیہ خطیئہ, اس پہ ایک گناہ بھی باقی نہیں بچتا, سارے معاف ہو چکے ہوتے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں, اللہ رب العزت اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ یوم ولدتہ امہ من الخطایا, آج ہی جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہے اس پہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں. تو صبر کا چوتھا فائدہ, انسان گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے. پانچواں فائدہ, دنیا کے اندر لیڈر وہ بنتا ہے اور ہدایت یافتہ وہ بنتا ہے جو صبر کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور ان کو ہماری آیتوں پہ یقین تھا. دنیا میں لیڈرشپ, صحیح لیڈرشپ جس کو شریعت نے لیڈر کہا ہے, وہ بن سکتا ہے جس کو اللہ یقین دے دے اور صبر دے دے. کوئی شخص صبر اور یقین کے بغیر بلند اور عالی مقام حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے صبر کو کامیابی کا راز کہا گیا ہے. انی جزائتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون, اللہ رب العزت قیامت کو فرمائیں گے آج ان کے صبر کا بدلہ میں ان کو دے رہا ہوں کہ کامیابی کے پرمٹ انہیں تھمائے جا رہے ہیں. ساتواں فائدہ، صبر ایک ایسی نیکی ہے اس سے صرف ایک نیکی نہیں ملتی، دگنا اجر نہیں، چار ہی کام ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا. ایک روزہ، الصوم لی وان اجزی بہ، روزہ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا، کتنا بتایا ہی نہیں، وہ پیمانے اور میزان اس کا وزن نہیں کر سکتے، اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے. دوسرا، جب لوگوں کے تانے گالیاں برداشت کر لو، کچھ کہو نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کا بھی اجر انلمیٹڈ. اور تیسرا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرتا ہے، اس کا بھی اجر اللہ پہ ہے، کتنا دیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور چوتھی بات جو میں آپ کو یہاں تک لانا چاہتا تھا، یہ چار ہی باتیں ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی بے حساب اجر سے نوازیں گے. آٹھواں اس کا فائدہ، صبر ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ تعالی کی سرپرستی لیتا ہے، محبت لیتا ہے، مدد کا مستحق بنتا ہے. ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین. صبر کرنے والوں کو اللہ اپنی معیت سے نوازتے ہیں. ویسے تو اللہ کا علم ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت تو پوری کائنات میں ہے، لیکن معیت خاصہ کا معنی یہ ہے انسان اللہ کی سرپرستی میں آ جائے، اس کا ہاتھ برائی کی طرف نہیں اٹھتا، اس کا قدم برائی کی طرف نہیں جاتا، اللہ کی رہنمائی میں آ جائے وہ نیکی کی طرف ہی چلتا ہے انسان، اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور تیسرا، اللہ کی مدد بھی اس وقت آتی ہے جب انسان صبر کرتا ہے. النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، اللہ کی مدد اس وقت اترتی ہے جب انسان صبر کرتا ہے. نواں فائدہ، صبر ہی تو ہے جس سے قیامت کے دن بلند و بالا جنت نصیب ہوں گی. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها أبدا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. یہی وہ لوگ ہیں جن کو صبر کرنے کی وجہ سے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور انہیں فرشتے آ کے سلام کہیں گے، پروٹوکول دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل ليكون له عند الله المنزله، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بلند طے کیا ہوتا ہے، لیکن فما يبلغها العمل، انسان کا عمل وہاں تک نہیں پہنچا رہا ہوتا. فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه اياها، اللہ پھر اسے آزمائش دیتے ہیں، پھر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس مقام پہ پہنچاتے ہیں. آخری بات، صبر سے ہی انسان جنت کے انعامات کا مستحق قرار دیا جائے گا. وَجَزَاهُمْ بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ان کا بدلہ ان کے صبر کا یہ ہوگا جنت بھی حریر ریشم بھی. اور کہاں بیٹھیں گے؟ دنیا میں بہت لوگ خواہش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے گھر میں فرنیچر کے سیٹ لا کے رکھیں, بچے بھی بیٹھیں, بیوی بھی بیٹھے, رشتے دار بھی آئیں, دیکھیں کیا کمال کا ان کا سسٹم ہے. قرآن کہتا ہے متقین ٹیک لگا کے بیٹھیں گے. اور کہاں؟ یہ جنت کی ایسیسریز ہوں گی جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں ہے, کسی کان نے سنا نہیں ہے, کسی کے دل میں ایسا خیال تک نہیں آیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يرضى لعبده المؤمن اذا ذهب من اہل الارض فصبر واحتسب وقال ما امر به بثواب دون الجنہ. دنیا میں اگر کسی کو تکلیف آئے اور پھر وہ اس پہ صبر کر لے, اللہ فرماتے ہیں میں جنت سے کم اس کو انعام نہیں دوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں زندگی کے اندر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح ہم یہاں جمع ہیں اللہ رب العزت اللہ ذو الجلال ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. اسلامک ریسرچ سینٹر.